سورة الأنعام درس نمبر سلورم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك تاكيك توكشوي پیغمبرانو پوری مخکستانا پخواستانا فحاق بالذين نازل کو نو نازل مکو پاغ کسانو مانی سخیرو چٹو کے کڑوی من هم ددینا ما آغا سزا کانو بی استهزی اون چو دی اغی پوری ٹو کی کون کی. سورة الانعام دنبی اسے دنبی باب شورو دے او دا باب یو لسم نمبر آیت پوری او پدی کے بیان د پینزو خبرو دے. اول خبره دعوه د توحید او پاغه دلایل عقلیا خمسه پنځه دلایل په پیش کړو. دویمه خبره زجر منکرینو ته ورکو سلورم نمبر آیات کې. او دریمه خبره د دنیا یره تخویف دنیاوی ذکر کو په ذکر د پخوانو کومونو مانش پغم نمبر آیات کې. او سلورمه خبره جواب د دریو سوالاتو. یو سوال چې دا قران په یو ځل ولین راځي چې مونږ یې وینو. دویم دا چې پرشته مخامخ ولین راځي. دریم دا ک پرشته راشي نو بیا بدیله مولت ور نکړي شي. نو دریم دا ک پرشته راغلي نو اوم به د انسان په شکل کې راتلی. نو چې د انسان په شکل کې میرا لېګلې نو بیا به دغه اعتراض کو او اعتراض به نه ختمې ده. خو الله تبارک و تعالی احسان وکړو چې پیغمبر بشر راولېږو. لکه څنګه چې مونږه تاسو سوره ال عمران کې ویلي وو لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث منهم رسولا من انفسهم. احسان وکړه الله تبارک و تعالی په مؤمنانو باندې کله چې راولېږو په دې کې پیغمبر د دې د نفس نه د دې د جنس نه. نو د کافرانو اعتراض سو چې بشریت مناسب د رسالت نه دی. بنده مناسب د رسالت نه دی. په کارو چې پرشته راغلي وي لکه نن سبا بازی ناپوه د رسالت نه انکار نه کوي زمونږ په ملکي. خود سنه انکار کوي لیکن د پیغمبر د بشریت نه انکار کوي چې نه را بشر څنګه پیغمبر کی دي شیدا نورو سوک تیا ها پتی زوای کنه. یعنی مطلب دا الحمدلله پوی گئی پی ها چې پکار دی چې سړی درس تا د الله تبارک وتعالی کتاب مان دی. د منافق نه خیو پی چې منافق کې بس نه خی. د علماي سود ناکار علما او نه خیو پی چې د ناکار علما او نه خی سدی. کچری د ناکاره علما او نخ نه پیژنې نو بیا خو مطلب دا دی چې اوسړی برازي اوستانه به جیب شو کوي. نه نه د تغل نه وایي د تبغل نه وایي دا غل نه دی. ویلی شي وای څوک داسې او د علما او د پاره زمونږ جیب چاړی د باز خلکو ولی وای نه دا عالم دی د تب بدو نسبت نه کوي. نو عالم ته د الله په دین کې لکه اجازت ته چې څه کوي نو هدي کوي نا. دارنګه د الله په مال کې غلطه اجازه ته چې چا جیب ووی نو ووی دي چې چا فصل ووی هغه دې پرې کوي نا. عالم صدا نه دي چې ګنې د الله تبارک وتعالى په دین کې هغه ته اجازه ملاو شوې دي چې ته سوای کړه شرکیال پاز وای ک پیغمبر له بشریت ثابتای او کو نورانیت ولا ثابتای تا ته اجازه ته چې ته سکای هغه نا. الله په دین کې چې کم دی پوله دا چې کله ته حدود لرالی او دا حدود د پارکول دې ځای کې تا ته بدکي سره لګېدلې ده چې دې نه ما وړه که اوړي که د پیغمبر ښځه وه دنیا کې سر څه چلو شو. عذاب چې راغی د نوح علیه السلام ښځه او که زوی و څه چلو شو. که د لوط علیه السلام ښځه وه څه چلو شو. که د نبی علیه السلام تره ابو طالب چې پې ټول عمر مهربان او د ابو طالب په ژوند کې نبی علی السلام ته د ابو طالب په موجودګۍ کې چا خو دې بره صرف کتلی وي د قریش خاندان خلکو او خلک یریده که د قریش خاندان نه خلک اکثریت سره مسلمانان شو نو بیا به مونږه کمزوري شو نو د دې وجه نه دا سوچ پې کو چې د ابو طالب په رو به رو باندې چېرته واره ته ولا سونه وایي ګوره او نه هغه څوک پرېښودل دی تا خو سره د هغې نه باوجود د دنیا نه د ایمان په حالت کې نه ځي نو زما دوستانو زما وروڼو د تره نه به نور څه خوږي د پلار په ځای باندې سړي ته ولاړې دا څوک غواړي او نبی علیه السلام څومره خپاو چې هغه د زنکدن په وخت کې هغه کلمه نه وي کومه چې نبی علیه السلام ورته فرمایله نو چې پیغمبر څه نشي کولی نو زه څه لعلم ل د دین ټیکه ورکوم چې دا ټیکاداري د ستا چې څه پکې کوي که ته دیوال دی ځای ږدې او کاغذ ځای ږدې تا ته اجازت دی نه دیوال به هغه ځای ږدې کوم ځای چې تا ته پوله یې خودلې شوې ده په هغه پوله باندې به دیوال ږدې نو د دې وجې نه بعضې خلک د رسالت نه انکار نه کوي لیکن د پیغمبر د بشریت نه انکار کوي نو دا اعتراضونه او د هغې جوابونه او پنځمه خبره تسلی ورکړه ولکه په دې آیات کې نننی کې پنځمه خبره بیانېږي تسلی نبی علیه السلام ته چې پیغمبره تا سره ټوکی کیږي خو د دې نه مخکې هم پیغمبرانو سره ټوکی شوي دي عمدغ که الفاظ سورة الانبیاء 41 نمبر آیات کې راوړي دي ولقد استهزی برسول من قبلک فحاک بالذین سخروا منهم ما كانوا به یستهزئون او په سورة الرعد کې 32 نمبر آیات کې فرمایي ولقد استهزی برسول من قبلک نو الته الفاظ بدلی پتا تمه کې فاملیت للذین کفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب تحقیق ټوکې شوی د پیغمبرانو سره مخکې ستانا په عملیت للذین نو مولت مې ورکو هغه کسان لرا کپرو چې کافرانو څه کوي کوي او پیغمبر بعد الله تبارک وتعالی د دین بلنه کولا اگر چې پیغمبر ته به تکلیفونه رسول نه الله پاک وی کافرانو لمه مولت ورکړو سو وخته پوره ثم اخذتهم بامرونی ول د کافرانو لرا چې کله زما د پیغمبر خلاف ورزای کی امیشګری وکړه الله پاک وی مرونی ول بیا ف ثم اخذتهم بامرونی ول فكيف كان عقاب نو سرنګیو زمنګ عذاب بیا چې زما په عذاب باندې گرفتار شو زما عذاب څنګه وو نو نبی علیہ السلام ته تسلی ورکي او ار مبلغ د حق ته چې د الله دین بیانای ک تکلیفونه وته د الله په دین کې را رسی سو کو سره ټوکی او ملنډی کوي مسخری و سره کوي نو په دې د خپکی گینا د انبیاء علیہ الصلات والسلام نسو کوچت نشته دا غی د عزت غون عزت د بل چا نشي کېدی او دا غی د درجه غون درجه د بل چا نشي کېدی نو چې کله پیغمبران صلی الله علیه وسلم د خلکو د ټوکو ټکالو نه ندی بچوي نو کوم سره څوک ټوکې او ټکالې مسخره او وال ټکولو کی نو پکار دي چې مونږه دا غي ژوند ته وګورو چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام څومره تکلیفونه تیر کړی دي نو دغه رنګې ته حق بیانوا اگر کتا پور ټوکی کیږي الله تبارک وتعالى به حق یو ظلم د دغه مخالفین او خلکو کې به الله پیدا کی او ستا ملګرتیا به وکړي ولقد استهزی برسول من قبلک او تحقیق ټوکې شوې پیغمبرانو سره په خواستانه نوح علیه السلام کشتۍ جوړوله وی راشه وګوره لیونی ته پوچه باندې کشتۍ جوړی او دی وایي چې یاره یو ورځ به عذاب راځي غذاب دې راته لږ وښایا ټوکې ورسره شروع کړې په هغه کشتۍ کې ګندګي غورځول شروع کړو خو الله تبارک وتعالی عذاب چې کله راغی بیا وګوره هغه ټول څنګه تباه شو دغه رنګې انبیاء علیه السلام موسی علیه السلام سره فرعون چې کوم دی وی دا سپک ملګری نشته او وګورئ زما طاقت ته زما مال او دولت ته زما سلطنت ته زما ماڼو زما بنګلو زما کلاګا کلو ته وګورئ د دې څه دي ټوکې به ورپورې کورې الله تبارک وتعالی غرق او تباه کړو دغه رنګې پیغمبره تا ته به ټوکو نسبت کوي خو چې کله نبی علیه السلام په بدر کې د کلیبی بدر سره په هغه کوی کې ودرېده چې هغه کډی ته ټول کاپیران را کاغلی او نبی علی السلام ورته تقریر شروع کو کما وعده چې د الله تبارک تعالی و تاسو ته ورسید. مطلب دا چې غټ غټ کافران چې ځانته سوی په جنگی بدر کې الله تبارک تعالی را وغورځول مخ کې د پیغمبر سره ټوکی کولی پرې خودینه مکینه هجرت کو رز شپه تکلیفونه ورته الله پاک وی په حق بالذین نازل مکو په کسانو باندې سخیرو چټو کې کړي وی منهم د دینه ما ها عذاب کانو به استازون چودی غي پورټو کې کون کې ر پیغمبر غ عذاب درته خو الله پاک وی چې عذاب می نازل کوړته مې خو دا چې دا هغه دي چې تاسو ټوکې کولی چې ستا هغه عذاب کم ځای دی الله تبارک وتعالی عذاب راغی اوس تې ځان بچ کی. قل سیرو فی الارض وګوره وای ورته وګرځئ په ځمکه کې ثم منظرو بیا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین څرنګه یو انجام د دروغجنو. لږ د ځمکې په تاریخ باندې نظر واچوئ چې کوم خلکو هم دغه کارونه د حق پرستو په خلاف او د پیغمبرانو په خلاف کړي وو داغی اغا اباده وګوري چې نن نسکوري پرتی دي الله تبارک وتعالى و انجام یې شو لګ انجام یې وګوري. کل مم ما فی السماوات والارض وای ورتا چاله ردی اغا سو چې پاسمانو کې دي اس چې پسبکه کې دي کول تو ورتا وای لمم ما فی السماوات چاله ردی اغا سو چې پاسمانو کې دي والارض یو پسبکه کې دي قل لله ورتا وایا تول دا الله تبارک و تعالی د پاره دی هر یو سیس کې حکم دا الله چلیږي هر یو سیس پیدا کوونکی الله دې کته دی او کبر دی كتب علی نفسه الرحمه مقرر کړی دی په خپل ځان باندې رحمت مهرباني لا یجمعنکم خامخا پورته به کی تاسو لرا جمع به کی تاسو لرا الی یوم القیامت اغیر وز د قیامت تعالی ریب فیه چی نشت دی شک پاگی که الذین کسان خسرو انفسهم چی پتاوان که اغرزو الخپل زانون لرا فهم لا یؤمنون دی ایمان راوڑی. دا دی زینا درنبای اسی دویم باب شروع شو او دا دویم باب تر دو درشم نمبر آیات پوری 37 نمبر آیات پوری دی سنگ چی پدنبی باب که 15 امورو نو پده که 11 امور ذکر کی گی. اول داوا اکلیا اول دلائل اکلیا داوانا اول دلائل اکلیا 12-13-17-18 نمبر آیت کی دلائل اکلیا ذکر کی گی. دویم دری طریقے دا پار دا تعلیم اغا 14 نمبر کی او 15 نمبر آیت کی ذکر کی گی. دریم تپریخ پا دلائل مان دے دا دلائل ذکر شو پاغی مان دے مسئلہ تپریخ کئی چې دا دلایل لسه د پاره ذکر شو نه مسله په تپریخ کې ا مسله راوړي 19 نمبر آیات کې. سلورم صداقت الرسول رښتینوالی د پیغمبر 20 نمبر آیات کې ذکر کې. پنځم زجر مشرکین ته 21 نمبر آیات کې یو اشتم نمبر آیات کې. شپږم تخویف اخروی د اخرت یرا 21 نمبر آیات کې ذکر کې. اوم زجر منکرینو د کتاب الله ته د الله د کتاب نه چې انکار کوي هغې ته زجر ورکي 15 نمبر آیات کې. او اتم زجر بل انکار الاخره د اخرت نه په انکار کوونکو ته زورنه ورکي 29 نمبر آیات کې. اتم نهم تزهید په دنیا یعنی د دنیا نه بې رغبته شه 32 نمبر آیات کې. او لسم تسلی په دریو طریقو باندې ورکی 33-34-35 نمبر آیات کې. یو لسم جواب د سوال رابع دلته درې سوالونه ذکر شو 7-8-11 نمبر آیات کې. او الته چې کوم دی سیم نمبر آیات کې سوالونه ذکر شو یو لو نزلنا 7 نمبر کې وقولو لولا انزل علیه ملکون 8 نمبر آیات کې او 9 نمبر آیات کې دا درې سوالونه. نو دلتا غسلورم سوال او داغی جواب کئی 37 نمبر آیات کی دا یولس امور ذکر کی اول دلائل اقلی ذکر کی. کل تورتا ہوا لمن ما پی السماواتی چال ردی آغا سوچ پاسمانو کی دی والارد و پزمکا کی قل للہ ہوا اللہ تعالی لردی سنگا چی مخ کی دلائل ذکر شو او داغی باوجود دی ایمان نراؤ دی لکتا پوستے ہو کا چې د دې دلایل پیدا کون کې څوک دی دا د چا د پاره دی وای ورته لک تپوس ته وکا نو جواب الله تبارک وتعالى فرمای کل لله وای چې د ارصد الله تبارک وتعالى د حکم مطابق چلیږي او دا غو قدرت ته او دا غو پیدا کړی سيزونه دي کتا او قبر دي دا ټول دلایل چې تاسو ته ذکر شو د دې ټول مالک څوک دی پیدا کون کې څوک دی اختیارمند څوک دی متصرف څوک دی یو الله تبارک وتعالى دی کل لله کتب علی نفسه الرحمه مقرر کړی دی په خپل ځان باندې رحمت مهرباني اوس دلته دا خبره چې سره د دې دور دلایلو نه یو سړی انکار کوي نو پکارو چې دل زر تر زره سزا ورکړی شوی وي الله پاک وایي ما په خپل ځان باندې رحمت لیکلی دی او رحمت مې مقرر کړی دی په خپل ځان باندې او په حدیث کې راځي حدیث قدسی دی عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق ان رحمتي سبقت عذبي فهو مكتوب عنده فوق العرش اخرجه البخاري بخاري كده حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ناچي ما دي نبي عليه السلام ناوريدي دي چي فرماي الله تعالى چې ما یو کتاب لیکل دی مخکې د پیدایش د پیدا کولو د سیزونو نه هغه کتاب مې څه لیکل دی ان رحمتي سبقت عذبي چې زما رحمت په زما په غضب باندې چې کم دی نو دا غلبی او وړاندې به پی فهو مکتوب عنده فوق العرش دا د الله تبارک وتعالى سره پاس په عرش ته پاسه چې کم دی لیکل شوی دی اخرجه بخاری بخاری کې دا راغلی دی نو رحمت دا دی چې تعالی حواس درکړه حواس څه شی دی دا جبه چې زه پی وینا کوم دا خله چې دا مال حواس الله تعالی راکړي دا غوګونه څه دي حواس دي زه په دې باندې اورېدل کوم الله دا اورېدو د پار راکړي دي دماغ یې سر کې راکړي چې زه پی سوچ او فکر کوم سترګې راکړي دي حواسو کې چې زه پی لیدل کوم لاس یې راکړي چې زه پی نیول کوم خپې راکړي چې زه پی تلل کوم زړې راکړې چې هغه معنی زه سوچ او فکر زما په زړونو کې تیریږي را تیریږي نو دا د الله رحمت او چې دا سیزونه یې دلته درکړه او بیا د دې رحمت سره تا ته هدایت لارې راولېږلې کتاب یې راولېږو پیغمبر یې راولېږو هدایت یې د ته وخو دا څه شی دی دا رحمت دی د الله تبارک وتعالی سره د دینه چې یو سړی اوس نه مني نو د ځان د عذاب مستحق که نه که ځان یې د عذاب مستحق که نو د الله رحمت هغه په غضب باندې وړاندې دی ولې دله انتظامات کړي دي هغه انتظامات راوله که نه په استعمال کې سر سترګې غوږونه زړه او د هر څه در کړي دي الله رحمت کړی دی بیا یې رحمت کړی دی الله پاک چې کوم دی پیغمبر را لېږلی دی د پیغمبر د رالېږلو سره الله د کتاب نزول کړی دی او د نزول د کتاب سره الله تبارک وتعالى خودون کتاب تر علی گلی دی په وخت باندې دا د الله رحمت او اوس چې د دې باوجود یو سړی نه مني د خپل ځان د عذاب مستحق وګرځاو نو د الله رحمت خړوم به چې هر څه درکړي دي بندوبس یې کړی دی د دې وجې نه وای كتب علی نفسه الرحمه مقرر کړی دی په خپل ځان باندې رحمت لا يجمعنكم الى يوم القيامه خامقا جمع بكي تاسو لرا غروز د قیامت تا لا ريب فيه چې نشته دي شک پدې کې اوس دلته دا خبره چې د الله تبارک وتعالى رحمت داغه په غضب باندې وړاندې دي خو دنیا دار الامتحان دي دی کې د هغه عذاب نه درکې کوم عذاب چې د سزا په ذکر په شکل کې د اخرت تفاره دي نو د اخرت ته الله پاک او فرمایي لا يجمعنكم الى يوم القيامه کو څوک تلوار کوي چیر هغه عذاب موږ له دلته په کار دی الله پاک وایي دا به زه تاسو را جمع کړم د دې یو ورځ راتلونکې ده زموږ په شان بې صبره نه دی ستاسو په شان بې صبره نه یم الله پاک وایي یو ورځ مې مقرر کړی چې هغې ته به را جمع کړم لا ریب فیه چې نشته دی شک په هغې کې نو اوس دلته د هغې خلکو ذکر کوي چې هغې په نقصان کې ځان وغورځول هغه څوک دي الذين غكسان خسروا انفسهم چې په نقصان کې وغورځول خپل ځان لره په هم لا يؤمنون دي ایمان راوړي په نقصان کې چا ځان وغورځاو سره د دې دومره دلایل نه چې ایمان راونړو الله تبارک وتعالى وی نقصان کې وغورځیدل او دا نقصان د دې په برخه معنی شو هغه نقصان دا چې ایمان ته لغاړه نیږدي. ولهو ما سکن فی اللیل و دی الله لره دي هغه څه چې اوسیږي په شپه کې و نهار پروس کې وهو السمیع العلیم او دا الله اوریدونکی پوه دی. که څوک دا وایي چې پټ حالت ستا د شپې به مانا پټ پاتې شي الله پاک وایي کم شیز چې په شپه کې اوسیږي زما د علم نه بهر نه دی و نهار او پروس کې یعنی مطلب دا چې تا ښکارا او پټ حالت ته الله تبارک وتعالی نه پټ نه دی. نو هسې نه چې دا ووایي چې یاره په شپه کې خو ما هغه نه ویني ځکه دا ګنا وکم الله پاک وایي نه زه تا وینم. یاره د شپې حالت خو زموږ نه الله نه پټ پاتې شوی دی موږ سره به څنګه حساب کتاب کوي لکه څنګه چې مخکې وویل اجمان نه کوم زه به تاسو راجمع کوم قیامت کې. نه الله پاک وایي که پرز کو په پټه دي څه ګناه په زړه کې سړي څه تیریږي را تیریږي دا الله د علم نه بهر نه دي. و نهار او پروس کې وهو السميع العليم او دا الله اوریدونکی عفو دی د الله نه هیڅ څه پټ نشته. داسې اوریدونکی دی چې دا غونه اوریدونکی بل څوک نشته او داسې علم چې دا غونه علم بل څوک نشته. ولقد استهزی برسول من قبلک او تحقیق ټوکې شوی د پیغمبرانو پورې په خواستانه په حق بالذین نازل مکو په هغه کسانو باندې سخیرو چې ټوکې کړی منهم د دینه ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چو دی په هغې عذاب پورې ټوکې کوونکې. کل ته ورته ووایه سیرو فی الارض وګرځئ په ځمکه کې ثم انظرو نو بیا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین څرنګ یو انجام د دروغجنو. قل لمن ما في السماوات والارض ويا چالر دي غسو چې بر اسمان نو کې دي او زمکه کې دي. قل لله ويا الله لردي كتب على نفسي الرحمه مقرر کړی دي په خپل ځان رحمت مهرباني. لا يجمعنكم خامخ جمع بكتاسل را الى يوم القيامه غير وزد قیامت تل ريب په هیڅ نشته دي شک پاغي کې. الذين خسروا انفسهم اكسان چې پتاوان کې وغورځول خپل ځانونه لرا په هم لا يؤمنون دي ایمان راوړي. ولهو ما سكن في الليل يودي الله لردي هغه څه چې اوسیږي په شپه کې و نهار پر ورځ کې وهو السميع العليم او دا الله اوریدونکی او فو دی.